دے. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. کبھی لوٹ کر نہ آتا, کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا, میں مدینے تو گیا تھا, یہ بڑا شرف تھا لیکن میں مدینے تو گیا تھا, یہ بڑا شرف تھا لیکن وہی دم جو ٹوٹ جاتا, وہی دم جو ٹوٹ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا, غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں, غم روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں. تیرا غم اگر رلاتا, تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا, نہ فضول کاش ہستا تیری یاد میں تڑپتا, نہ فضول کاش ہستا تیری یاد میں تڑپتا. مجھے چین ہی نہ آتا, مجھے چین ہی نہ آتا تو کچھ اور بات ہو. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. یہی آہ فکر دنیا میرا دل جلا رہی ہے, یہی آہ فکر دنیا میرا دل جلا رہی ہے. غم ہجر گر ستاتا, غم ہجر گر ستاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی لوٹ کر نہ آتا تو کچھ اور بات ہوتی، یہاں قبر میں کرم سے تیری دید مجھے کو ہوگی، یہاں قبر میں کرم سے تیری دید مجھے کو ہوگی، جو بقی پاک پاتا، جو بقی پاک پاتا تو کچھ اور بات ہوتی، جو بقی پاک پاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا بزبان زائری تو میں سلام بھیجتا ہوں، بزبان زائری تو میں سلام بھیجتا ہوں، کبھی خود سلام لاتا، کبھی خود سلام لاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا، ارے زائر مدینہ خوشی سے ہنس رہا ہے، ارے زائر مدینہ تو خوشی سے ہنس رہا ہے، دل غم زدہ جولاتا، دل غم زدہ جولاتا تو کچھ اور بات ہوتی، دل غم زدہ جولاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میری آنکھ جب بھی کھلتی تیری رحمتوں سے آقا، میری آنکھ جب بھی کھلتی تیری رحمتوں سے آقا، تجھے سامنے ہی پاتا، تجھے سامنے ہی پاتا تو کچھ اور بات ہوتی، میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی، کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تار، کیوں مدینہ چھوڑ آیا تجھے کیا ہوا تار، اگر بساتا وہیں گھر اگر بساتا تو کچھ اور بات ہوتی. میں جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. کبھی لوٹ کر ناتا تو کچھ اور بات ہوتی.